ீனாகிரகம் வந்தே முக்குந்தமரவிந்தாயதாட்சம் குந்தேந்துஷங்கதசனம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவகணவந்திதபாதபீடம் சுவிருந்தாவனாலயனஹம்யசுதேவசேனம் ஜலரணிமாசியம்ஹாசியூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கனபி மிதிலசாரம் நோமிதிபீதுமாரம் ீதாந்தராஜுர்ஃபலாந்தரமுகாந்தேற்றாத்மரம் கிமபி தத்துவமுகே साधन के संबंध में बात हुई थी, क्या करने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है और भगवान को प्राप्त करने की चाह कैसे हो सकती है। तो प्राप्ति होना सहज है, कठिन नहीं है। कठिन है भगवान को प्राप्त करने की चाह होना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना कठिन है, प्राप्त होना कठिन नहीं। जो वस्तु है और सब जगह है, सदा है, सबके लिए है, वो प्राप्त क्यों नहीं हो? पर प्राप्त नहीं होती इसलिए कि उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा कैसे हो, क्या कैसे हो, ये सज्जन ने सवेरे पूछा था, वो आए थे नहीं अभी। तो क्या कैसे हो, क्या होने पर सारे साधन बन जाते हैं, तब क्या कैसे हो? क्या होने का उपाय है वो भगवत कृपा। भगवान को पाने की चाह स्वाभाविक होने पर भी बड़ी कठिन है। भगवत कृपा के बिना ये चाह उत्पन्न नहीं होती। इतने अंतराय दूसरे दूसरे बीच में आते हैं विचारों के, वो भगवत कृपा की, भगवत को, भगवान भगवत प्राप्ति की क्या है पैदा नहीं होने देते। तो क्या होने में भगवत कृपा ही प्रधान है, और भगवत कृपा में प्रधान है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं, तो ही बिन द्रवहिन राम, राम कृपा बिन सत नहीं, जीव के लह विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तो भगवान को चाहना, भगवान की कृपा का अनुभव करना, भगवान हमारे हैं इस प्रकार का मन में निश्चय होना, इन सब के लिए विश्वास की आवश्यकता है। तो प्रत्येक मार्ग में ये चीज तो है, परंतु परमार्थ के मार्ग में ये वस्तु अत्यंत प्रत्यक्ष होते हुए भी अत्यंत परोक्ष है। भगवान के समान अत्यंत प्रत्यक्ष कोई वस्तु नहीं, पर ये होते हुए भी हमारी इस प्राकृतिक बुद्धि के सामने, प्राकृतिक मन के सामने भगवान परोक्ष से ही बने रहते हैं, पर्दा पड़ा रहता है। योग माया समावर्तः भगवान रहते हैं, महान प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त मूढ़ोऽयं नाथ जानाति। तो भगवान योग माया समावृत, इसका भगवान कोई माया से ढके नहीं है, हम पर ही पर्दा पड़ा हुआ है, एक आवरण जिसको लेके ये अंत योग माया समावृत, योग माया उपासना, योग उदास संख्या ध्याय का समावृत और जो उपासना। तो भगवान प्रत्यक्ष होने पर भी, अत्यंत समीप होने पर भी भगवान परोक्ष है, तो उसका निरावरण होना, उस चीज का पर्दा हट जाना, ये भगवान की कृपा से संभव है, और कृपा के लिए विश्वास की आवश्यकता है। कृपा तो है ही, तो सारे साधनों में ही विश्वास की आवश्यकता है, और यहाँ तो भगवान के मार्ग में तो विश्वास की विशेष आवश्यकता। संसार के कामों में भी जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक उस काम में हम लगेंगे नहीं। जब तक मन में संदेह है तब तक काम करने में मन पूरा लगेगा, न मालूम हो कि न हो। मेहनत करते हैं फजूल में चली जाए, संदेह उत्साह नहीं होने देता, संदेह नहीं बढ़ने दे देता आगे, संदेह पीछे पैर धकेल देता है और विश्वास आगे बढ़ाता है। तो भगवान की कृपा तो है ही सब जीवों पर, एकदम सर्वभूता नाम कहा भगवान ने। भगवान की कृपा सब पर होते हुए भी जहाँ विश्वास है वहाँ उस कृपा का प्रत्यक्ष होता है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कृपा प्रत्यक्ष होती नहीं। तो सबसे पहले आवश्यकता हुई भगवान की कृपा में विश्वास की। इसके लिए आवश्यक है विश्वासी पुरुषों का, विश्वास वाले साहित्य का, विश्वास प्राप्त कराने वाले शब्दों का संग करना, और फिर प्रयोग में आने पर विश्वास बढ़ जाता है। ये चीज ऐसी है, सत्य है ना, तो विश्वास करने पर यदि कोई क्रिया विश्वास पूर्वक होती है तो उसका फल मिल जाता है, तत्काल फल मिल जाता है, तो विश्वास और बढ़ जाता है। तो विश्वासी जो पुरुष हुए हैं उनका संग और अविश्वासियों के संग का परित्याग। नारद जी ने नास्तिक के संग का परित्याग करने की बात कही, बल्कि यहाँ तक कहा कि नास्तिक के चरित्र का चिंतन भी न करे। साधन में जहाँ विघ्न बताए वहाँ चार चीजों के चिंतन का परित्याग करने की बात कही साधक के लिए, स्त्री धन नास्तिक और वैरी। स्त्री का अर्थ स्त्री जाति नहीं है, स्त्री का अर्थ है स्त्रीत्व बुद्धि को लेकर, या सांसारिक दृष्टि से पुरुष बुद्धि को लेकर स्त्री चिंतन करे, वो एक सी बात, जिसे अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं, सेक्स सेक्स की दृष्टि से चिंतन न करे। जगन माता है ये अर्थ। तो स्त्री का चिंतन करने से, धन का चिंतन करने से, बैरी का चिंतन करने से, नास्तिक का चिंतन करने से साधन में विघ्न होता है। तो बैरी का चिंतन करने से द्वेष बढ़ता है, और द्वेष बढ़कर स्थूल रूप में क्रोध आता है, और क्रोध बढ़कर हत्या होती, हिंसा होती है। द्वेष विनाश चाहता है, द्वेष का स्वरूप है विनाश चाहना। और नास्तिक जो है ये सबसे सबसे बड़ी हानिकर चीज है। एक आदमी पाप करता है पर उसका ये विश्वास है कि परलोक में फल मिलेगा, भगवान देखते हैं, भगवान के यहाँ न्याय है, तो पाप करके डरेगा। पर जिसके लिए परलोक नहीं भगवान नहीं, वो केवल यहाँ की कानून यदि प्रतिकूल होगी तो कानून से बचाव चाहेगा, उसके सिवा से कोई भय नहीं। आज के जगत में ये बात समझ में आ नहीं रही है, पर समाज बन रहा है ऐसा, नास्तिकता बढ़ रही है। मंदिर चाहे बढ़ते हो, मंदिर बढ़ने से आस्तिकता नहीं बढ़ती। दुर्गा पूजा जितनी कलकत्ते में पहले होती थी उससे ज्यादा होती है, मोहल्ले मोहल्ले में होती है। तो दुर्गा पूजा वालों में आपस में लड़ाई रहती है, वहाँ भी दल आ गया कि हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। तो नास्तिकता बढ़ने का प्रमाण यही है कि मनुष्य जब छिप कर कानून से बचकर जब पाप करने में डरता नहीं तो वो भगवान को नहीं मानता, वो कर्म के फल को नहीं मानता, वो परलोक को नहीं मानता। चार समाज में चार चीजें जो होती हैं ये मनुष्य को दुष्कर्म से बचाती हैं, ईश्वर का भय, धर्म का भय, समाज का भय और राज का भय। इसमें तीन भय तो जाते रहे इस समय, ईश्वर का भय नहीं, ईश्वर को मानने वाले भी ईश्वर के साथ धोखा करते हैं, और धर्म का भय नहीं, ऐसी बात फैलाई जाती है कि धर्म ने जगत का विनाश कर दिया। ये खुलेआम इस प्रकार की बातें कही जाती हैं युक्ति पूर्वक, बहुत बड़े बड़े उसमें कारण बचा बचा कर तर्क से सिद्ध करके ये बताया जाता है कि ईश्वर मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। वो बहुत बड़े लोग तो ये कहते हैं अच्छी भाषा में कि मनुष्य ने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करने के लिए ऊंची से ऊंची बातें कल्पना करके किसी एक में उस उनका होना मान लिया और कह दिया ये ईश्वर आदर्श का निर्माण करने के लिए ये अच्छे संस्कार। और बुरे भाव में ये कहते हैं कि धूर्तों ने, बदमाशों ने, चालाक लोगों ने, ठगों ने ईश्वर ईश्वर बनाकर लोगों को ठगने का तरीका निकाल लिया। यही बात कही जाती है धर्म के लिए कि धर्म के नाम पर संसार को ठगने के लिए धर्म के आचार्य बनने वाले लोगों ने ये अपना एक काम बनाया, न ईश्वर है न धर्म है। तीसरा भय था समाज का। समाज का भय कब तक रहता है? जब तक समाज में थोड़े आदमी पाप करने वाले होते हैं और अधिक आदमी पाप करने वाले नहीं होते तब समाज का भय होता है। ये सिद्धांत है। कोई कोई अगर बुरा काम करने वाले हों तो अधिक लोग उसको बुरा कहेंगे, निंदा करेंगे। एक पहले बड़ा भाई डर था भाई उसको समाज से निकाल दिया जाएगा, जात बहिष्कार, छोटे लोगों में भी है उसका पानी बंद, तो बड़ा आत्मान मानते भाई समाज से हम निकाल दिए जाएंगे। अब तो समाज की ठोकता है। जो आदमी बुरा कर्म करके सफल हो जाता है समाज कहता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा सफल जीवन है, तुम समाज में सम्मान पाने योग्य, सबसे ऊंचा आसन तुमको मिलना चाहिए। तो लोगों की फिर क्या दशा हो, सब चाहते हम भी ऐसे बने। तो इस वक्त न भगवान का भय है और न धर्म का भय, न समाज का भय। चौथा भय थोड़ा बचा है, कहीं कानून के शिकंजे में आ गए तो पकड़े जाएंगे तो अपना ये काम सफल नहीं होगा। और भय नहीं है, काम में अड़चन आएगी, काम चलेगा नहीं। तो काम चलाने के लिए आवश्यक है कि कानून से बच कर काम किया जाए। झूठे चाहे बिल बनाए जाएं, चाहे झूठे खाते रखे जाएं, पर कानून से रखे जाएं, जिसमें कानून पकड़ न सके। और कहीं कानून मनवाने वाले और मानने वाले मिल गए, उनका समझौता हो गया आपस में, तो कानून किताब में रह जाती है और होता जो होना है सो ही। मैं था वहाँ 1916 में, इंटरनमेंट में था मैं, गवर्नमेंट का नजरबंद था। तो ये नियम था कि मेरे पत्र व्यवहार पुलिस के मार्फत होते, मेरे पास कोई चिट्ठी मेरे नाम आती तो पहले एसपी के पास जाती, एसपी से पढ़वा के मेरे पास भेजते, और मैं कोई चिट्ठी डाक में नहीं छोड़ सकता अलग, पुलिस को देता, पुलिस उसे पढ़वा के भेज। पर वहाँ जो पुलिस का थाना था उनके साथ प्रेम का समझौता हुआ, पैसे वैसे का तो नहीं, प्रेम का समझौता हो गया, तो वो यहाँ तक हो गया, कानून तो रही धरी रही। ये अपनी बात में कहता हूँ आपसे, वहाँ का थानेदार मैं था, थाने की डाक मैं खोलता और जवाब में लिखवाता। अब वो ये 1916 के बाद 1960 में, अब जब मैं गया बांकुड़ा शेर जी के ऑपरेशन में तो लोगों ने कहा वहाँ जरा हुआ में, तो हम लोग वहाँ गए, कई लोग साथ थे। 1916 में मैं वहाँ, तो अभी एक नए सब इंस्पेक्टर वहाँ पर थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे हाथ की यहाँ पर चीज़ें बहुत लिखी हुई थी थाने में, तो उसने कहा कि हमारे पास उस साल का रिकॉर्ड है, तो उसने 1916 के रिकॉर्ड निकाले अब की बात, और उसमें सैकड़ों पेज मेरे हाथ के लिखे मिले, ये अब की बात, अब की देख करके आ। तो वो प्रेम का समझौता था, पर समझौता होने पर कानून कुछ नहीं रहता, और जहाँ लोभ का समझौता होता है वहाँ तो कानून दबा दिया जाता है जानबूझ। तो भगवान का, भगवान को जो मानता है ना, वो एकांत में पाप करने से बचता है। ये कानून से पाप नहीं हटते। जब ये पाप कब हटेंगे, जब मनुष्य को पाप का भय होगा, जब ये होगा कि यहाँ कोई नहीं देखने वाला, अंतर्यामी देखते हैं, कोई साक्षी है। जो दो आदमी थे वो गए गुरु जी के पास, किसी महात्मा के पास शिक्षा प्राप्त करने, भगवान का बोध प्राप्त करने। तो महात्माओं के पास तो बड़ी चीजें रहती है, वो कहे, उन्होंने सोचा कि यही तो बताना है ना कि भगवान को सर्वत्र देखो, सब में देखो, एक भगवान ही भगवान है, तो परीक्षा करनी चाहिए। तो वो योगी रहे, उन्होंने दो नकली चिड़िया बनाई और दोनों को दिया अलग अलग और कहा भाई एकांत में ले जाकर इनको मार के ले आओ। चिड़िया थी नकली, नकली पक्षी थे और दोनों वो नवागंतुक शिष्यों को उन्होंने दिया और कहा एकांत में भला कोई देखे नहीं, वहां पर जा करके इनको मार के ले आओ। तो दोनों नए चेले चिड़िया लेकर के गए। एक जगह होशियार जावे था तो थोड़ा आगे बढ़ा, देखा सुनसान जंगल है, कोई है नहीं, तो मार दिया, मार के ले आया। गुरु जी से कहा आ गया, बोले अच्छा दूसरे को आने दो, छह बात दूसरा तो लौटा नहीं शाम तक, रात तक नहीं, बोले दूसरे सवेरे आया। तो चिड़िया को लेके आया जो कि क्यों, तो गुरु जी ने कहा आ गए, बोले हमारा जा गए। तो बोले मार लाए, बोले नहीं हम तो ऐसे ही आ गए। ऐसे ही क्यों आ गए, तो वो पहले वाला हंसा, बोले मूर्ख है आ गया ऐसे ही, हम तो कभी के ले आए, कल ही ले आए। तो बोले भाई तुम बिना मारे कैसे आ गए, एकांत नहीं मिला। बोले महाराज नहीं मिला। तो वो पहले वाला बोला कैसे नहीं मिला, हम तो गए और एकांत तत्काल मिल गया, थोड़ी दूर जंगल में गए, कोई था ही नहीं वहां पर। तो उसने कहा कि गुरु जी ने कहा था ना कोई न देखे। तो बोले हम आगे बढ़े जंगल में गए तो आदमी तो नहीं था, पर ये पक्षी बैठे थे, देख रहे थे सब। तो क्या करते, आगे बढ़े, पक्षी भी नहीं दिखे तो देखे कीड़े चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, ये देखते हैं। और आगे बढ़े, देखा कोई नहीं, देखा ये सब गाछ ही खड़े हैं, ये देख रहे हैं। सुनसान जगह गए तो फिर देखा अरे हवा चल रही है, देख रहा है। और आगे गए, हवा कम थी तो देखा ये सूरज उग रहा है, तुम देखा सर रात को, देखो रात देखा तो चंद्रमा उग रहे हैं और ये तारे उग रहे हैं। तब बोले हमने सोचा अच्छा इनको न देख कर मारे, तो आंख मूंदी तो हमने देखा कि हमारे अंदर कोई देख रहा है, अंदर से कोई देख रहा है, सब चीजों को जान रहा है। तो बोले महाराज एकांत मिला नहीं, कैसे मारते। तो बोले भाई तुम ठीक, तुम शिक्षा के लायक हो, उसको का उसको तो निकाल दिया, चिड़िया नकली थी कोई बात नहीं, उसको आज तुम योग्य नहीं, तुम जाओ, तुम अधिकारी नहीं। तो जब मनुष्य भगवान को सर्वत्र देखता है, एकांत में देखता है, उस समय पाप करने में डरता है। और जो भगवान को एकांत में नहीं देखता वो भगवान को मानता नहीं। भगवान ऐसे तो है नहीं कि किसी कोठरी में छिपे अंदर बैठे हैं और बाहर उनका प्रकाश नहीं, अंदर की चीज तो देखते हैं कोठरी में, बाहर के नहीं दिखती उनको। तो ऐसे ऐसे जो अल्प भगवान है वो भगवान कैसे, छोटे से भगवान कैसे, वो तो बड़े बृहत हैं, सब देखते हैं। तो भगवान को आदमी जब तक नहीं मानता तब तक वो आदमी एकांत में पाप करता है, छिप कर करता है। तो भगवान का मानना, धर्म का मानना, समाज का भय, ये आज के समाज के व्यक्ति ने छोड़ दिया। और राज का भय है, ये बिकने लगा, कानून बिकने लगा। तो अब भय किसका रहा। तो इसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि भगवान के विश्वास का अभाव है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना करते हुए कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, स्वांतस्थम ईश्वरम सिद्धा न पश्यन्ति। कहा भगवान सबके हृदय में है, स्वांतस्थ है, अपने अंदर विराजित है, स्थित है। उन भगवान को श्रद्धा विश्वास के बिना आदमी देख नहीं सकता, अंदर वाले को नहीं देख सकता। अंदर वाला निरंतर देखता है, उसको भी भूल जाता अंदर वाले को, और तो उसमें श्रद्धा रूपी गौरी और विश्वास रूपी महादेव भवानी शंकर इनकी वंदना की श्रद्धा विश्वास के रूप में। तो भगवान की कृपा हम पर है, निरंतर है और सब पर है, परंतु हमें विश्वास नहीं। इसलिए भगवान की कृपा होते हुए भी हम उससे वंचित रहते हैं। और कृपा पर विश्वास हो गया तो विश्वास होते ही एक दृढ़ता आती है। भला हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, विश्वास क्या करता है? ये तो सत्य में सत्य का विश्वास है। विश्वास से भय मिट जाता है। रास्ते में जा रहे हैं, अकेले हैं और मन में कल्पना का भय हो गया, इतने में दूर से साथ जाता दिखाई पड़ा, बोला क्या डर है, आ रहा है और आ नहीं रहा। कहीं मन में आ गया कि वो आने वाला आ ही जाएगा तो उसी वहीं पर वो उसको कहते हैं अंग्रेजी में मॉरल का न डरना। विश्वास जो है ये मॉरल को बचाए रखता है। और जहाँ अपने पर विश्वास हो गया, आज गिर गया, सल्ल मामा रहे। उन्होंने एक काम किया, एक बड़े काम की बात कहता हूँ, महाभारत का इतिहास पलट दिया प्रणाम में। नहीं तो महाभारत के क्या दूसरा लिखा जाता, कांड भारते। तो एक प्रणाम की क्रिया ने महाभारत के इतिहास को पलट दिया। युद्ध की तैयारी है और शस्त्र संपात होने वाला है। उस समय दुष्ट महाराज नीचे उतर गए रथ से, कवच वच उतार कर रख दिया, जूते उतार दिए, ईट रख दिया और धनुष उतार कर रख दिया। नंगे पांव जाने लगे इधर कौरवों की तरफ, तो अर्जुन भी पीछे हो लिए। भगवान तो सुन साथ भीमसेन ने सोचा ये क्या कर रहे हैं। और दोनों पक्षों के लोग जो तत्व नहीं जानते थे, पांडव पक्ष के लोग उदास हो गए और कौरव पक्ष के लोग प्रसन्न हो गए। ये युधिष्ठिर तो कायर है ही, कौरवों की विशाल सेना को देखकर ये भयभीत हो गया और जा रहा है संधि करने के लिए, हाथ जोड़ के मनाने के लिए दुर्योधन को। कुछ बोलने को हुए, भीम भगवान ने कहा चुप रहो, चलो साथ गए। ये सबसे पहले पहुंचे दादा भीष्म के पास। दादाजी उस समय प्रधान सेनापति कौरवों के, पहले सेनापति दादा भीष्म। तो भीष्म के पास जब ये पहुंचे तो दुर्योधन के पास आ गए, सब लोग खड़े हो गए, देखें क्या होता है। इन्होंने जा करके सबसे पहले चरणों में मस्तक रखा और बोले दादाजी ये आपका बेटा युधिष्ठिर प्रणाम कर रहा है, युद्ध आरंभ होने को आ गया। बोले बेटा गुरु जय हो। उसी समय कौरव पक्ष मानो हार गया, सहम गए दुर्योधन सुनते ही। अरे क्या कह दिया भीष्म ने, इधर सेनापति बने बैठे हैं और कहता है बेटा तेरी जय हो, पर बोले कोई नहीं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरी जय कैसे होगी? प्रश्नोत्तर सीधा, मेरी जय कैसे होगी आप इस तरफ? बोले हाँ, तू अगर ना आता तो नहीं जय होती। मैं शाप दे देता, बड़ों की वंदना के बिना काम शुरू कर दे, तू आ गया तेरी जय। फिर महाराज आप के रहते तो भीष्म ने कहा अच्छी बात है, मेरी मृत्यु का उपाय मैं बता दूंगा। अब इसको अगर राजनीति सिस्टम देखें तो बड़ी भारी डिप्लोमेसी है। ये शत्रु पक्ष के बहुत बड़े सेना नायक को अपने वश में कर लिया ना, उससे उसकी मृत्यु का उपाय जानने के बाद पहलवाली और सीधा। तो यह है कि इस प्रणाम का महत्व, बड़ों के सम्मान का, पूजन का ये महत्व। भीष्म से वर लिया, द्रोण के पास गए, द्रोण शिक्षा गुरु, कौरव पांडवों के दोनों के ये धनुर्वेद के आचार्य गुरुवर। ये बालक प्रणाम कर रहा युधिष्ठिर, बेटा तेरी जय हो। वहां यही प्रश्न आया, जय कैसे होगी? बोले तू जानता नहीं तेरे पक्ष में कृष्ण है, तेरे रहते जी पाते नहीं। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है दुनिया में किसी को ताकत नहीं कि मुझे हरा दे, लेकिन भैया मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय नहीं, तो क्षत्रियों की सी सहिष्णुता मुझे नहीं। यदि कोई मुझे शोक का समाचार सुना दे उस अवस्था में मेरे हाथ में अगर शस्त्र गिर पड़े तो कोई मेरा सिर काटे, उपाय मिल गया ना, उपाय मिल गया। तीसरे में गए कृपाचार्य के पास, ये कुल गुरु, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हम चले जाएंगे, हम युद्ध को छोड़ देंगे। चौथे में नाना शल्य थे, ये शल्य जो थे ये नागरी के सगे भाई थे, नकुल सहदेव के सगे नाना, और ये पांडवों की ओर आ रहे थे विशाल सेना लेकर। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से सारी सेना का रास्ते भर स्वागत किया, खान पान की व्यवस्था की। ये बात जब शल्य को मालूम हुई तो शल्य उपकार में जग गए। ये किसी को रक्षण करना हो तो उसका उपाय उसकी सेवा कर, अयाचित सेवा करे, शत्रु रक्षण हो जाते। शत्रु है, शत्रु पक्ष में आ रहे थे शत्रु, तो जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने दुर्योधन से कह दिया कि भाई अच्छी बात है, पहुंचे वहां पर। दुर्योधन जी आए बोले मामा जी सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक, बस तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ना मामा जी? और सुन समझा ये कैसे पूछता नहीं, बोले क्या रस्ते का इंतजाम आपका था? बोले हाँ मामा जी आपका ही था, ये सब सेना को बेरा दिलवाओ, सेना उनकी हो गई। तो शल्य मामा को प्रणाम करने गए, चौथे शल्य मामा दुर्योधन ने जाकर ये धर्मराज ने जाकर प्रणाम किया, बोला वही आशीर्वाद बेटा तेरे जय हो, महाराज आपके रहते बोले तो नहीं आते तो नहीं, तुम आ गए तुम्हारी जय होगी अब जय होगी। बोले आप फिर, बोले भाई हम जिस पक्ष में लड़ेंगे उस पक्ष से इसमें बेईमानी करेंगे नहीं, तो बोले महाराज तुम्हारी सहायता करेंगे, सहायता ये करेंगे कि जब कर्ण सेनापति होंगे तो कर्ण को आवश्यकता होगी श्री कृष्ण के मुकाबले में घोड़ा हाँकने वाले सारथी की, क्योंकि कर्ण का प्रधान युद्ध होगा अर्जुन से। कर्ण ये तय कर चुके थे कि चार भाइयों को तो छोड़ देंगे और खास करके वो रखेंगे अर्जुन को प्रतिद्वंदी के रूप में। कहा तो ये था कि भाई अर्जुन अगर मुझे मार देगा, कुंती माता ने कहा अकेले में जाके कर्ण से कि बेटा तू मेरा बेटा है, तो कहा मैया तेने बड़ी भूल की, बेटा तो था तो तेने तो छोड़ दिया नहीं, मुझको जिसने पाला उसका मैं बेटा हो गया, और उसके बाद इस दुर्योधन ने मुझको भाई समझकर मेरी सहायता की, मुझे राजा बना दिया, उसका साथ में कैसे छोड़ दी नीचे। तो बोले मेरे पास कायम रहें, तो भगवान ये कर्ण ने कहा तेरे पास कायम रहेंगे, चार को तो मैं मारूंगा ना, मेरे हाथ में भी आ जाएंगे तो छोड़ दूंगा। तो छोड़ा, कई बार छोड़ दिया, रहे अर्जुन और मैं दो, अर्जुन मुझे मार देगा तो मैं रह गया तेरे पास रह गया, अर्जुन को मैंने मार दिया तो मैं रह गया तेरे पास रह गए, और मुझको अर्जुन ने मार दिया तो तेरे पास रह गए पास रहेंगे। तो शल्य ने कहा कि हमें कर्ण सेनापति होगा तो कर्ण के खास प्रतिद्वंदी होंगे अर्जुन, तो उस समय के युद्ध में सारथी का बड़ा महत्व था, सारथी बचा दे सारथी मरा दे, बाण आ रहा है सारथी शायद तत्काल नहीं कर दे, निकल गया बाण ऊपर सारथी के हाथ में सब कुछ। तो बोले शल्य थे इस कला में निपुण, तो शल्य ने कहा कि जब कर्ण सेनापति होंगे तो कृष्ण के मुकाबले में सारथी की आवश्यकता होगी, और उनके मुकाबले में ठहरने वाला मेरे सिवा कोई है नहीं इस कला को जानने वाला, तो मेरी उस समय पूछ होगी, उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हो गई बात, जब ये कर्ण सेनापति हुए तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि हमको फेंकने वाला चाहिए कृष्ण के मुकाबले में। बोले कौन आए कौन है? बोले एक शल्य है। बोले शल्य से कैसे कहें, बराबर करा गया रथान में कैसे कहें, बोले इसके बिना काम नहीं चलेगा। दुर्योधन बिचारे गए हाथ हाथ जोड़ करके बड़ी विनय पूर्वक बोले महाराज ये काम से आए, अब आपसे कहना नहीं चाहिए, आप बड़े हैं, लेकिन काम अटक गया, आपको सहायता करनी पड़ेगी। हमारे कर्ण जी सेनापति हुए, उनको रखा करने वाला नहीं, आप ये दया करें, कृपा करें, किसी प्रकार तो सभी ने कहा कर देंगे हम काम, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम उस समय कर्ण से कुछ भी कहें, कर्ण उसका प्रतिकार न करे, बोले नहीं, कुछ एक्शन न ले, क्रिया न करे, तब हम करें। दुर्योधन आए तो कर्ण के पास, बोले वो तैयार तो हो गया, तो शर्त ये करता है, चलो कुछ भी शर्त करे, मंजूर करे। शर्त मंजूर कर ली कर्ण सेनापति और शल्य का रखी। जब सेनापति को लेकर के शल्य ने रखा था, तो शल्य बोला कर्ण तू जाता युद्ध करने, अग्नि से बोले हाँ, बोले डूब जा तुम्हें भर पानी में जाके मर जा, डूब जा, अरे कहीं सिंह के सामने सियार जाता युद्ध कर रहे थे, कहा अर्जुन और कहा तू सूत पुत्र, ज्यादा लड़ाई करने से मिला थी। अब बार बार कायर कहे, कायर कहे, न मालूम क्या क्या कहे, ये मॉरल गिर गया, ये मॉरल गिरने पर बात आई, मॉरल गिर गया। तो जब समाज का मॉरल गिर जाता है ना, तो आज के समाज की दशा ये है महाराज, कि भगवान पर विश्वास उठ गया, इसलिए आज किसको बुरा कौन कहे, समाज में तब बुरा कोई किसी कहता है जब बुरे कम होते हैं और अच्छे ज्यादा होते हैं, तब तो बुरों को समाज से निकालने की बात आती है, बुरों का बहिष्कार आता है, बुरों को शर्म आती है कि लोग हमारे पांच भाई क्या कहेंगे। अब पांचों भाई का पीठ ठोकर, बोलिए तो हमारा गौरव है, इसीलिए तो इसी को इसने समाज का सिर ऊंचा किया, तब फिर क्या है। ऐसी अवस्था में भगवान पर विश्वास होना कठिन, तो भगवान की कृपा को मानने वाला पाप नहीं करेगा, भगवान पर विश्वास, भगवान की सत्ता मानने वाला पाप नहीं करेगा, और भगवान की कृपा जो मानेगा उसको तो हर जगह एक बात दिखेगी, बड़ी मंगलमयी बात है, भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता, और भगवान अमंगल कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। तो हमारे लिए जो कुछ भी अच्छे बुरे फल का निर्माण होता है, वो मंगलमय भगवान के मंगल विधान से होता है, चाहे वो देखने में कितना ही विपरीत लगे, कटु हो, प्रतिकूल हो, पर वो मंगलमय भगवान के विधान से हुआ है। तो जैसे अमृत से कोई मरता नहीं, ऐसे भगवान के मंगल विधान से किसी का अमंगल होता नहीं, तो ये विश्वास रहेगा। ये विश्वास जहाँ पर है, वहाँ मिथ्या मंगल की कल्पना से आदमी पाप क्यों करेगा, मिथ्या मंगल की धारणा से शास्त्र विरुद्ध भगत विरुद्ध आचरण क्यों करेगा, तो करता है। तो विश्वास नहीं, विश्वास बिना कृपा की अनुभूति नहीं, तो कृपा की अनुभूति बिना भगवान से भगवान को प्राप्त करने की चाह ही नहीं होती। भगवान की चाह के लिए कृपा आवश्यक और कृपा की अनुभूति के लिए विश्वास आवश्यक। तो विश्वास पैदा करने के लिए विश्वासी पुरुषों का, विश्वास भरी वाणी का संग करे, आज का युग उसके विपरीत। तो आज क्या हो रहा है कि नास्तिकता बढ़ रही है। नास्तिकता का अर्थ यही कि भगवान में अविश्वास बढ़ रहा है और पाप में विश्वास बढ़ रहा है। जो जमाना मीमांसा युग का था, कर्म कांड का था, उसमें पाप पर विश्वास नहीं था, देवाराधन पर विश्वास, कि देवता का यज्ञ करने से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होगा। पांच विश्वास होते हैं, पांच विश्वास होते हैं। एक होता है भगवान पर विश्वास, एक होता है धर्म पर विश्वास, अच्छे कर्म पर विश्वास, एक होता है देवता पर विश्वास, एक होता है मनुष्य पर विश्वास, और एक होता है पाप पर विश्वास। तो पाप पर विश्वास वाला आदमी जो है, वो तो हमेशा सोचेगा यही कि ये छल से, कपट से, दंभ से, चोरी से, खून से, डाके से, झूठ से, कपट से अपना काम बनाना है, ये तो मनुष्य नहीं रहेगा, राक्षस बन जाएगा। इससे ऊंचा जो आएगी उसका विश्वास बात करते नहीं है, पर वो मनुष्य को खुश करना चाहेगा। अमुक मिनिस्टर हैं, अमुक बड़े आदमी हैं, अमुक पैसे वाले हैं, अमुक मिल ऑनर हैं, ये लोग अगर कृपा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये इससे ऊंचा और बड़ा निर्देश कार्य जो है वह देवता पर विश्वास। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धं यजन्त यह देवताः क्षिप्रम् मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये भगवान ने गीता में कहा कि देवता देवाराधन जो है इससे बहुत जल्दी नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर और सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें श्रद्धा हो गई। इससे ऊंचा जो है वो है पुण्य कर विश्वास, धर्म कर विश्वास। धर्म करे, पुण्य करे, अपने आप लाभ होगा। पुण्य का फल बुरा हो नहीं सकता। धर्म कर विश्वास, धर्म छोड़ेंगे नहीं चाहे मर जाए। पैसा आए ना आए कोई मतलब नहीं, प्राण रहे न रहे कोई मतलब नहीं। अपने को जो धर्म की टेक है ये नहीं छोड़नी है। राणा प्रताप का उदाहरण सामने, हाल में ही धर्म नहीं छोड़ना है चाहे सब कुछ चला जाए। तो धर्म पर विश्वास तो सबसे ऊंचा है, भगवान पर विश्वास। भगवान मंगलमय जो करते हैं तो जब समाज का स्तर गिरता है ना तो भगवान धर्म का विश्वास तो हटता है और मनुष्य का और पाप का विश्वास बढ़ता है। भाई अमुक आदमी को मनाओ, उसको ठीक करो, उस अधिकारी को हाथ में रखो तब काम बनेगा। और उसको हाथ में रखने के लिए अगर बुरा काम करना पड़े तो अपने को काम बनाना है ना भाई। अपने कोई बुरा काम थोड़ी करना है, अपने को बोले किसी पशु को खाने के लिए थोड़ी मारना है, देवता के राज्य के लिए बलि देना है। ये मनुष्य अपने आप युक्तिवाद के द्वारा अपने पाप का समर्थन करता है। बोले भाई ये तुम कर्तव्य के लिए करते हैं, हमारा स्वार्थ थोड़ी है। इस प्रकार की कर्तव्य की नीति की युक्तियां अपने पाप के समर्थन में मनुष्य देता है और पाप करता है। समाज का मॉरल गिरा तब मानना चाहिए जब समाज का पाप में विश्वास हो जाए। हमारे यहाँ एक कलेक्टर रहे, वो सूर्यमय नारायण त्रिपाठी, अब वो दूसरे विभाग में है। उन्होंने एक बात हमसे कही बड़ी अच्छी लगी हमको। उन्होंने कहा कि भाई जी पाप पहले भी होते थे, गिरते थे आदमी, भूल होती थी, पर पाप करने वाला भी पाप करके पश्चाताप करता था। और उसके मित्र बांधव घर वाले समाज वाले भी कहते थे कि भैया तुमने भूल की, ऐसा काम अपने नहीं करना चाहिए। तो वो शर्मिंदा होता, पश्चाताप करता और फिर वैसे काम से बचना चाहता। आज तो समाज पीठ ठोकता है, समाज शाबाशी देता है, समाज कहता है तुम बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो। तो ये मॉरल गिरे हुए समाज का ये चिन्ह होता है कि जहाँ भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान की कृपा का जरूर जरा सा भरोसा नहीं और पाप का भरोसा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है। बोले भाई बात आप कहते हो बिल्कुल ठीक, लेकिन ये हम कर देंगे ऐसा तो हमारा काम चलेगा कैसे। हमारे पास एक चिट्ठी आई महाराज गत वर्ष के बाद, उसके पहले एक कोई फर्म है जो ब्राह्मी आंवला तेल बेचता, कोई कहीं है ऐसे कई फर्म है, इसलिए किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए आपको कि हम के लिए ये कह रहा है, सब विचारे बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने पत्र भी अच्छे भाव से लिखा, उन्होंने ये लिखा कि हम ब्राह्मी आंवला तेल बेचते, लेबल पर ब्राह्मी आंवला रहता है और खुद दिखता है, तो उस तेल में न ब्राह्मी है न आंवला है। अब यदि हम नहीं बेचते हैं उस तेल को तो कंपटीशन में ठहरते नहीं, हमारी आमदनी बंद हो जाती है, घर में हमारे 50 आदमी, अब हमारा काम कैसे चले। कल्याण की बात हम मान लें तो रोजगार बंद कर दें तो काम चले कैसे, और करते रहे तो आप कहते हैं पाप है, ये चीज क्या हम क्या करें। ये संदेह हुआ, ये संदेह क्यों हुआ? उनकी उनको सरलता के लिए धन्यवाद है, उनके अंदर बात तो आई ना, पर ये बात क्यों हुई? इसलिए हुई कि पाप किए बिना काम चलेगा नहीं, पाप पर विश्वास। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप पर, बुरे कर्म पर विश्वास करता है, तब वो भले की तरफ जाएगा कैसे, भगवान की कृपा पर विश्वास करेगा कैसे, और कृपा पर विश्वास किए बिना मनुष्य आगे बढ़ सकता नहीं। तो इसीलिए नास्तिक दैरी धन का चिंतन न करके विश्वासी भक्त प्रेमी भगवान को मानने डरने वाले ऐसे लोगों का, ऐसे साहित्य का, ऐसे विचारों का, ऐसे स्थान का, ऐसे खान पान का संग करना चाहिए जिससे बुद्धि में भगवान पर विश्वास बढ़े और पाप पर विश्वास बढ़े। भगवान पर विश्वास हुए बिना चाह नहीं होगी, और चाह हुए बिना और उसमें दूसरी बात एक और होगी। ये क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक चीज है। जिस संग में हम रहते हैं, जो चीज बराबर देख सुनते हैं, उसी प्रकार का हमारा मन बनता रहता है। हम बेईमानी नहीं करते, जानकर हमारा मन हमें सुझाता वो चीज की चीज ऐसी, हमारा मन वैसा बन जाता है। हम लोगों से कहते हैं कि भाई हम जरा भी बेईमानी नहीं करना चाहते, पर मन बताता है कि भाई ये तो ठीक तुम कर रहे हो। तो पाप में समीचीन बुद्धि, बुरे में भली बुद्धि मनुष्य की हो जाती है बुरे संग से, और भली बुद्धि हो जाने के बाद उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, उसको वो छोड़ सकता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि कहती है कि ये ठीक है, तुम जो कर रहे हो यही उचित है, ये करना चाहिए। युक्ति देता है, सब करते हैं, उसने किया उसने किया, क्या तुम उनसे अधिक बुद्धिमान आ गए, क्या तुम उनसे अधिक धर्मात्मा आ गए, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे कल तक, तो तुम क्या करोगे, फिर करोगे कि नहीं। इस प्रकार से उसका मॉरल और भी गिरता है। तो समाज की जब दशा होती है, तब ये सलाहकार ऐसे मिलते हैं, ग्रंथ ऐसे मिलते हैं, साहित्य ऐसा मिलता है, तो इसलिए इससे आदमी बचे जहां तक बने। ये नारद जी ने कहा कि और चीज चाहे हो भी, पर दुष्संग सर्वथैव त्याज्य है। बरु बल दास नरक करता दुष्ट संग जने देहता। नरक में रहना अच्छा, नरक में रहने से नरक की पीड़ा का भोग तो होगा, पर एक बड़े दुष्कर्म का ऋण तो उतरेगा ना। यहाँ कर्म का भोग है नरक की पीड़ा के द्वारा, और बुरे संग में नरक की पीड़ा देने वाले कर्मों का निर्माण है। न मालूम कितनी नरक की पीड़ा बुरा संग बना देगा। तो नरक में गर्म रहना अच्छा, पर बुरे संग में किसी लाभ की आशा से भी नहीं रहना चाहिए। सलाह तो दी नहीं जाती ना, बहुत लोग पूछते हैं क्या करें, संग छोड़ दें, काम छोड़ दें। अब कहने से छोड़ेंगे नहीं, तुम यही कहा जाता है, तुम अपनी प्रसिद्ध काम तो बुरा है, तुम अपनी प्रसिद्ध देख कर जैसा ठीक हो वैसा करो। मतलब इसका यह है कि मनुष्य के मन में जब इस प्रकार का विश्वास हो जाता है बुराई पर, तो भलाई की बात वो सुनना नहीं चाहता। तो ये बुरा संग, इस अविश्वासियों का संग, ये नास्तिकों का संग है। वेद निंदक नास्तिक माना, धर्म न मानने वाला नास्तिक माना, तो सबसे बड़ा नास्तिक तो वो है जिसका असत कर्म में विश्वास और सत कर्म में विश्वास नहीं, जिसका बुरे कर्म में विश्वास और भरे कर्म में विश्वास नहीं। उसकी उसका विश्वास उसके अंदर भगवान की चाह नहीं पैदा करने देगा, भोग की चाह। देखो ना, वो सुखी हो गया, वो सुखी हो गया, वो डकैत, वो तो डकैतों को देखेगा, तो समाज जो है वो डकैतों का समाज बन जाएगा। आज का समाज जो हमारा है, इसको अगर हम कहें तो सिविलाइज डकैत हैं सब, सभ्यता का डाका डालने वाले हम सब हैं। ये धर्म की दुकान वाले भी, व्यापार के दुकान वाले भी, राज के दुकान वाले भी, और सौ में दो चार अच्छे हुए तो क्या हुआ, कोई होंगे। लेकिन ये बात क्यों कैसी चुके हो गई है, इसलिए हो गई कि भगवान पर विश्वास हमारा हटने लगा, नास्तिकता आ गई। उस नास्तिकता को दूर करने के लिए दो चीज करनी है। जो लोग विश्वासी हैं उनको तो अपने विश्वास को और भी दृढ़ करना है, और तो किसी भी हालत में विश्वास को छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही विपरीत समय आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, वज्रपात हो, तमाम दुख चारों ओर से आकर के घेर ले, और वो यही कहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। निंदन पुनीत निपुणाह यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत वा यथेष्टम तद्युगवा नर्मस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथक प्रचलन्ति पदम न धीराः। भाई चाहे नीच निपुण मामूली आदमी नहीं, सारे समाज के देश के नीति विशारद लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहें कि बड़ा बुरा आदमी है, और वे लोग कहें कि बड़ा अच्छा आदमी है, स्थिति निंदा नीति निपुणों के द्वारा चाहे वो रुपये है स्थिति हो चाहे निंदा। पर लक्ष्मी देवी आ जाए या जहाँ मन हो वहां चली जाए, गच्छति वा यथेष्टम जब मन हो जहाँ मन वहां चली जाए, जब चाहे तब चली जाए, और अजीव युवा नर्म मस्त युवान शरीर आज मौत आ जाए या युगों के बाद आवे, तब धीर पुरुष हैं वो न्याय तथा प्रविचलंति न, वो न्याय के मार्ग से कभी एक पैंट भी हटते नहीं। चंद्र चरे सूरज चरे करे जगत व्यवहार, कह दिल श्री हरिचंद्र को करे न सत्य विचार। चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार, चंद्रमा हट जा अपने मार्ग से सूरज हट जा, लेकिन वो जो सत्य विचार वाला हरिश्चंद्र है वो अपने को नहीं टालता नहीं हटता वहां से। तो ये जो चीज है वो तो गड़ल है, और अपने इस चीज को वो फैलावे, केवल वाणी से नहीं विश्वास से फैलावे, लोग देख लें उसके चमत्कार को, इसके विश्वास से इसका काम बन गया। पर महाराज होता है, विश्वासी आदमी को भगवान कितना बताते हैं। अभी एक हाल की घटना, कोई मोटर कहीं जा रही थी, कहीं से आई कहीं जा रही थी, एक लड़की थी उसमें, मोटर वाले के मन में गहने का लोभ हो गया। रास्ते में रात को 2-2:30 बजे उसकी मोटर रोक के जाना छुड़वा लिया जंगल में। वो जिसकी लड़की थी वो बड़े विश्वासी है, भगवान पर बड़ा विश्वास करते, संतों के सेवक। घटना क्या होती है कि वो गहना उतरवाता है, लड़की का मुंह बंद किए हुए है जिसमें चिल्लाए नहीं, इतने में ट्रक आ जाते। रात को 2:30 बजे जंगल में ट्रक पहुंच जाती है, तो ट्रक वाले भी जैसे तैसे आदमी होते हैं, ट्रक को देख करके उस आदमी की हिम्मत जरा शिथिल पड़ जाती है, वो लड़की को छोड़ देता है। तो लड़की में साहस क्या आता है, वो चस उतर के बाहर आ जाती है, तो ट्रक के सामने खड़ी होकर पुकारने लगती है कि मुझे मारते हैं बचाओ। ट्रक वाला ट्रक रोक लेता है, उसको बैठा के थाने में ले जाता है, तो पीछे से रिपोर्ट करने वो भी जाता है कि लड़की को ट्रक वाला भगा ले गया। वही वो पकड़ा जाता है लड़के के बयान पर। अब वो ड्राइवर हवालात में भी है, तो अभी हाल की घटना, किसने बचाया उसको। 2:30 बजे रात को अगर वो 8 घंटे पहले ट्रक पास हो जाती वहां से, और 10 मिनट के बाद पास होती, तो क्या वो लड़की बच सकती। तो ठीक है मौके पर, घटना तो अब होने वाली है, और वो ट्रक उससे पहले चल चुकी। एक हमारे कलकत्ते में थे कैलाश चंद्र बोस, डॉक्टर रहे वहां के बहुत बड़े, उनकी माँ बीमार, ये घटना को 60 वर्ष पहले की, माँ बीमार। तो उस समय कलकत्ते बंबई में 4 दिन लगते थे ट्रेन में, और हवाई जहाज वहाज था नहीं कुछ, और चीजें आसपास की बहुत कम मिलती थी, तो वहां अंधेर नहीं मिलते थे कलकत्ते में। तो कैलाश बाबू की माँ बीमार, और कैलाश बाबू ये देखा कि माँ मरने वाली है, तो शाम का वक्त कैलाश बाबू गए माँ के पास, बोले माँ तुम्हारे मन में कोई बात है तो कह दे, समझ से जो कुछ कह दे। तो उसने कहा बेटा तुमने एक दिन अंजीर खिलाया था हमको, और हमारे अंजीर के मन में आ रही अंजीर खिला दे। अब कैलाश बाबू घर में तो अंजीर था नहीं, तमाम बाजार में आदमी भेज दिया, 1000 रुपया लगे, 2000 रुपया मेरे अंजीर मिल जाए तो बाजार में अंजीर खाई नहीं, खाने वाला कहाँ से अंजीर नहीं। तो कैलाश बाबू कही ये बात है कि हम उदास है कि देखो हम समर्थ देते हैं, पैसा हमारे पास है और माँ मर रही है, पर माँ को एक अंजीर खिलाने के हम के लायक हम नहीं, तो भगवान क्या करें, दुखी हो जाए। तो बोले रात को 11 बजे किसी ने आके चुमार खड़काई आवाज से, तो हमने समझा कि कोई रोगी के यहाँ से बुलावा आया है, तो माँ मरना सन अंजीर मिला नहीं, हम दुखी रहे। तुमने कहा नहीं आएंगे, अभी नहीं आते, नहीं चुमार खोलते। उसने कहा कि मैं बुलाने नहीं आया, मैं तो दूसरे काम आया हूँ, हमारे मालिक ने चीज भेजी है। तो बोले मैंने किवाड़ खोले, किवाड़ खोले तो देखता हूँ अंजीर का टोकरा लिए जमादार खड़ा है, उसमें वो कई भाटिया थे गुजराती त्रिभुवनदास हीरासिंधिया क्या उनके फर्म का नाम था कलकत्ते में, उनके मालिक आए थे उसी समय बम्बई से पहुंचे थे, तो सवेरे में जाने वाले थे रंगीन। उन्होंने आदमी से कहा कि तुम अभी जाओ, अभी जा करके कैलाश बाबू को दुआ कहे ना कि सवेरे वो रंगीन जाएंगे, आपसे मिल नहीं सकते, इसलिए लेके अभी आ गया। तो कैलाश बाबू ने कहा कि हम उछल पड़े। हमने कहा भाई कोई भगवान है तो सही है, कोई है तो सही। माँ को अंजीर की आवश्यकता आज हुई पर हमारे मन में आ जाई, पर भेजने वाले ने 4 दिन पहले भेज दिया वहां से, नहीं तो पहुंचता कैसे आप। 4 दिन पहले अगर इसकी व्यवस्था न हुई होती तो कैसे होता। बाण चला, कर्ण ने बाण चलाया और बाण में वो विष का भजाया हुआ बाण अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर नाग आके बैठ गया, अर्जुन का बैरी बाण लगे, अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन को मालूम नहीं कि ये चीज हो रही है, जिसके रक्षा में से मारी। उधर से बाण छूटा, उधर से घुटने का बल, यूं हाथ का बल लगाया, घोड़ों के घुटने दिख गए जमीन पर, रथ के चक्के जमीन में धंस गए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की चाह कैसे पैदा हो, और इसका कैसेट संख्या है 107। Thank you.